قال حفظه الله تعالى صفة الوضوء أمسيما الشيخ حفظه الله تعالى كفنجلة كنجينة نصفة زوض صفة الوضوء أسيما وأما صفة الوضوء نأما صفة يوض وأما صفة الوضوء نأما حسيانا كفنجلة كصفة زوض أسيما فللوضوء صفتان وضوء نصفة مبيل فللوضوء صفتان وضوء نصفة مبيل الأولى صفة يقوانزا صفة الوضوء المجزئ والثانية صفة الوضوء الكامل وضوء نصفة مبيل يقوانزا نصفة الوضوء المجزئ نيتوى ni sifa ya wudhu ambayo almujizi na ya pili ni sifatul wudhuil kamil ni sifa ya wudhu ambayo ni kamil hizi ndio sifa mbili za wudhu kuna mujizi na kamil almujizi wal kamil wa sifatul wudhuil almujizi hiya nini hiyo sasa sifatul wudhuil almujizi ndio ipi hiyo Asema ayanwi alwudhu'a ni mtu anuie kutia wudhu thumma yusammia kisha alete bismillah fayaqulu na aseme bismillah hukumu ya bismillah tulisema kule nyuma ni nini sunna faradun au nini makruhu au ish sunna katika sunna sindio akasema thumma yusammi kisha aseme bismillah fayaqulu bismillah aseme bismillah thumma yatamadmad atasukutua wayastanshiq na atapandisha maji puani wayaghsila wajhahu na ataosha uso wake wayadaihi na mikono yake miwili ila almirfaqaini mpaka katika vifundo viwili thumma yamsaha ra'sahu kisha atapangusa kichwa chake ma'al udhunaini pamoja na masikio mawili kisha atapangusa kichwa chake pamoja na masikio mawili thumma yaghsila rijlaihi ila alka'baini kisha ataosha miguu yake miwili mpaka katika vifundo viwili yaghsilu kulla 'adwin min hadhihi al'a'dha'i marratan wahidatan yaghsilu ataosha kila udhwi kila udhwi kila kiungo atakiosha min hadhihi al'a'dha'i katika viungo hivi ataosha maratan wahida mara moja moja fahadhihi hii sasa hii sifatul wudhu hii ndio sifa ya wudhu ambayo inaitwa almujizi kwa maana inayofaa sifa ya wudhu ambayo ni almujizi yenye kufaa iliyotamkwa ndani ya Qur'ani Yaani maana yake ni kwamba mani qatasara ala hadha atakaye kupizika akaona mimi sichukui udhu isipokuwa hivi mani qatasara ala hadha yoyote yule atakaye kupizika na kusema kwamba mimi ninachukua udhu hivi hivi kama ilivyotamkwa ndani ya Qur'an na kama ilivyo sifa ya udhu ambayo ni almujizi akasema liqillatil ma anafanya hivyo kwa sababu ya uchache wa maji au shuhihi au kutokana na ule ugumu wake na uzito wake na ubakhili wake au ma ashbaha dhalik au mfano wa hayo yakampelekea achukue udhu katika sura hii faudhuuhu sahihun hukumu inasema udhu wake ni sahihi udhu wake ni sahihi وقد اجزاه ما اتى به من هذه الصفه نا imemfanya kwamba yeye kuwa hilo alilofanya ni jaiz waqad ajzaahu na kwa hakika limemtosheleza yeye na limefaa kwake yeye ma ata bihi min hadhihi sifa yale aliyoyaleta katika sifa hii kwa maana akichukua udhu katika sura hii akaanza kuosha uso wake kisha mikono akapangusa kichwa akaosha miguu kwa uchache wa maji au kwa sababu tu ya ugumu hali imetokea inabidi tu tuwe na bajeti ya maji au mfano wa hili akachukua udhu katika sura hii Sheikh anasema wudhu wake ni sahihi, yamemtosheleza hayo ambayo ameyaosha. Hii ndio sifatul wudhu almujzi, sifatul wudhu almujzi. Wa amma sifatul wudhu alkamil, amma sifa ya wudhu ambayo ni alkamil, imekamilika. Fahia nayo ni ipi? Ayanwiya, kwamba anuie. Thumma yusammiya, kisha alete bismillah. Wa yaghsilu kaffayhi thalathan, na akaosha viganja vyake mara tatu. Thumma yatamadmadha wa yastanshiqa thalathan bi thalathi ghurfat, kisha akasukutua na akapandisha maji puani thalathan, mara tatu. Bi thalathi ghurfat, kwa michoto mitatu, kwa kule kuchota mara tatu, moja akachukutua, pili tena, kule kuweka maji ya kiganja inaitwa ghurfatan, kama ilivyokuja ndani ya Qur'ani, illa man igtarafa ghurfatan biyadi, illa man igtarafa ghurfatan biyadi, isipokuwa yule ambaye amechota mchoto mmoja kwa mkono wake. Kwa hiyo atasukutua na kupandisha maji mara tatu kwa kutumia michoto mitatu. Thumma yaghsilu wajhahu thalatha, kisha ataosha uso wake mara tatu. Thumma yaghsilu yadahu al-yumna, kisha ataosha mkono wake wa kulia. Ma'a al-mirfaqi, pamoja na kifundo cha mikono thalatha, mara tatu. Thumma al-yusra, kisha vile vile ataosha mkono wa kushoto kadhalika, vivyo hivyo mara tatu. Thumma yamsaha ra'sahu, kisha atapangusa kichwa chake. Maratan wahidatan, mara moja. Min muqaddimati ra'si, kuanzia mwanzo wa kichwa. Ila qafahu, mpaka kwenye kisogo chake. Thumma yarudduhuma ila almawdhi'i, kisha atairejesha mikono yake. Ila almawdhi'i, mpaka kwenye ile sehemu. Alladhi bada'a minhu, ambayo ameanzia. Maji yake ya kichwa taanzia mwanzoni mwa kichwa, kuna nywele zinapoota, mpaka kwenye kisogo chake, kisha na atarejesha mikono mpaka pale alipoanzia. Thumma yudkhilu, kisha ataingiza sababataihi, vidole vyake. Fi sima khai udhunaihi, kisha ataingiza vidole vyake. Fi sama khai, katika ule undani ule wasikio. Sima khai udhunaihi, ule undani ule, kwenye kile kitundu kile cha sikio, ataingiza kidole chake mule ndani. Wayamsaha biibhamihima, na atapangusa. Biibhamihima, kwa kidole chake gumba. Dhahirahu, katika mgongo ule wa sikio. Atapangusa kwa kidole chake cha gumba, atapangusa ile ule mgongo wa sikio. Thumma yaghsila rijlahu al-yumna, kisha ataosha mguu wake wa kulia. Ma'a al-ka'bi, pamoja na kifundo. Thalatha, mara tatu. Thumma al-yusra kadhalik, kisha ataosha mguu wa kushoto kama alivyoosha mguu wa kulia. Fa idha faragha min dhalika kulli, akimaliza vyote hivi, qala, atasema: ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Mpaka hapa atakapofanya hivi, fahadhihi sifatul wudhu'il kamil, hii ndiyo sifa ya wudhu uliotimia, uliokuwa kamil. Wa hiya mushtamilatun ala sunani wa ala alfardhi, na wudhu huu umekusanya ndani yake sunna zipo na faradhi vile vile zipo, sunna za wudhu na faradhi za wudhu. Falwudhu alkamil, wudhu ambao ni kamilifu. Yashmalu alwudhu alwajib, na kusanya ndani yake wudhu ambao ni wajibu. Walwudhu almustahabba, na wudhu ambao ni mustahabba. Yani ule udhu ambao ni mustahaba, umekaa unasema mimi nataka niwe na udhu, mimi nataka tu muda huu, sina, sio wakati wa ibada, lakini napendelea kuwa na udhu, yaambiwa huu ni udhu ambao ni mustahaba. Lakini katika ibada, unapotaka kuiendea ibada, ni wajibu uwe na udhu. Kwa hiyo sawa sawa udhu wako unataka kuweka huo ni wa mustahabu, au ni udhu ambao ni wa wajib, basi utatumia hii hii sifa ya udhu ambayo ni kamil. Yani mastuhibba min as-sunan ma'a ma farada Allah tabarak wa ta'ala min a'dha'i al-udhu. Kisha Sheikh akasema sha'ru al-lihyati, nywele za ndevu, min al-wajib, nywele ambazo zipo katika kidevu chako, au useme nywele za ndevu ni katika uso wako. Unapotamka uso pia na ndevu zako pia zaingia katika uso. Fayajibu ghasluhu, ni wajibu kuziosha, ni wajibu kuziosha. Fa in kanat al-lihyatu khafifata ash-sha'ri, na zikiwa ndevu nywele zake ni hafifu chache. Fa in kanat al-lihyatu, ikiwa ndevu zile khafifata ash-sha'ri, nywele zake ni hafifu, wajaba ghuslu batiniha wa dhahiriha, ni wajibu kuosha ndani ya zile ndevu na dhahiri yake juu, ni wajibu kuosha ndani kule na dhahiri yake ya juu zikiwa ndevu ni chache. Wa in kanat kathifatan, na zikiwa ni nyingi zile ndevu, ai satiratan liljildi, kwa maana ni nyingi, satiratan liljildi, hali ya kwamba zinastiri na kufunika mpaka ngozi, ile ngozi haionekani, wajaba ghaslu dhahiriha, ni wajibu kuosha juu yake tu basi, ni wajibu kuosha juu yake. Wa yustahabu, na ni sunna, takhlilu batiniha, kupenyeza maji ndani yake ni mustahabu, lakini wajibu ni kuosha juu zikiwa nyingi ya kiasi cha kwamba zinafunika ngozi yako, ni wajibu kuziosha juu na ni mustahabu kupenyeza maji mpaka ndani. Wa haddu alwajhi ardan, na mpaka wa uso kiupana. Wa haddu alwajhi, na mpaka wa uso, ardan kiupana, min aludhuni ila aludhuni, ni kuanzia kwenye sikio mpaka kwenye sikio. Wa haddu alyadi, na mpaka wa mkono huna, min ruusi al-asabi, ni kuanzia kwenye ncha na vichwa vya vidole, kuanzia kwenye ruusi al-asabi, kwenye zile ncha vichwa vile vya vidole, ila awwali al-abudi, mpaka mwanzoni mwa abudi, mwanzoni mwa abudi. Hii inaitwa abudi, hii inaitwa abudi. Kwa hiyo mwanzoni mwake hapo, huu ndio mpaka wa nini, wa mkono. Abudi huku naisemaje basi? Hii inaitwa abudi msuri sura au kiazi? Haya, kiazi. Al-'adud, wala budda an yuzila ma 'allaqa ma 'aliqa bil yadayn, huwa ndo mpaka wa mkono. Anasema tena nukta nyingine ya ku anawekea mkazo katika yale ambayo tumeyasoma, wala budda, na ni wajibu na ni lazima, an yuzila, aondoshe, ma 'aliqa bil yadayn, yale ambayo yameganda kwenye mikono miwili, qabla al-ghasli, kabla ya kuosha, kila ambacho kimeganda katika mikono miwili kiondoshe, ma'alika, yani kabla ghaslihima, yuzilu ma'alayhima, ataondosha yale ambayo yaliyomo juu ya mikono miwili, minasabri, miongoni mwa mipako, mipako ambayo imepakwa, au nahwi dhalik, au mfano wa hiyo mipako, mipako, mimma yamna'u, kwamba unaviondosha vile ambavyo vimepakwa juu ya mikono yako miwili, mimma yamna'u usula almai ila albasharati, miongoni mwa vile ambavyo yamna'u, vinazuia, usula almai ila albashara, kufika maji kwenye bashara, ngozi, vile vyote ambavyo vinazuia maji yasipenye katika ngozi. Angalieni haya maneno ya muallif mashehe, yaangalieni kwa makini haya maneno aliyoyaleta hapa, vile vyenye kuzuia maji kufika katika ngozi, vyote vile ambavyo wewe unajua kwamba hichi kinazuia maji, viondoshe. Kwa hiyo usiulize kitu ambacho unajua kwamba maji yanapenya, nafsi yako inakiri kwamba hiki kitu maji humu ndani hayapenyi, kiondoshe hicho kitu. Lakini usije kana kuuliza maswali ambayo hata kiakili yako tu ukiulizwa, je, hicho kinapenyesha maji? jibu utakuja hakipenyeshi. Sasa mbona wauliza? Ukiuliza je, hichi kinapenyesha maji? Nasema ah, hichi hakipenyeshi maji. Sasa mbona wauliza tena na swali tena? Kwa hiyo Sheikh anasema viondoshe vile ambavyo vimepakwa vinavyopelekea maji kuto kupenya, viondoshe. Kwa hiyo hii kanuni nzuri, chukua hivyo hivyo na uifanyie kazi katika akili yako. Sio kauliza vitu vya ajabu. Vipi hukumu ya hina? Vipi ona hina, vipi mtu akipaka hina? Kwa unaona kwamba ni mtu ambaye hafikirii mbele. Amesema ya kwamba vile ambavyo vinazuia maji kupenya. Umepaka hina yako, tukikuuliza hina unapopaka wewe au mwanamke anapopaka hina, maji hayapenyi? Sasa mbona waulize? Kwa hiyo hiyo ni takidi nzuri, watu waichukue waiweke vizuri, hata kama kupiga mstari pale, wadhibiti haya maneno. Sharti ni kile ambacho kinachozuia maji kutokupenya, kiondoshe. Akamalizia Sheikh akasema wasifatu masihi ra'si, na jinsi ya kupangusa kichwa, an yad'a yadayhi mablulatayn bilma, an yad'a yadayhi, ni aweke mikono yake miwili, mablulatayn, imetota ile mikono ile, imetota bilma, imetota maji, ala muqaddami ra'sihi, mwanzoni mwa kichwa chake, mwanzoni mwa kichwa chake, wayumirruhuma ila qafahu, na wayumirruhuma, na avipiti aipitishe mikono yake, ila qafahu, mpaka kwenye kisogo chake, thumma yarudduhuma, kisha airejeshe ile mikono yake, ila almawdhi'i alladhi bada'a minhu, mpaka pale mahala ambapo alipoanzia. Kwa hiyo mikono inatakiwa itote maji, sio imeshika maji, a, imetota maji. Sio kuchukua maji waanza kuosha kichwani au wapige pia kichwani hivi, la, umeambiwa hii mikono itote. Kwa maana kama umekinga kwenye bomba lako pale, imepitisha maji yamechuruzika yote, kwa hiyo yaambiwa hii mikono hapa imetota, ianzie sasa mwanzo peleka mpaka mwisho, rudisha mpaka mwanzo ulipoanzia. Hii ndio maana ya kupangusa kichwa. Ila kafahu, aliposema mpaka kwenye kisogo chake, yani maana yake yantahi ila kafahu, akome mikono yake, iende ikome iishie kwenye kisogo chake. La annahu yamsahu kafahu, sio maana yake kwamba eti akipangusa kisogo chake, ah, sio hivyo. Si maana kwamba yamsahu kafahu, maana yake si kwamba eti afute apanguse kisogo chake, bali mikono yake iende na ishie kwenye kisogo chake. Walakin yantahi ila kafahu, lakini makusudio mikono iishie, yantahi iishie, ila kafahu, mpaka kwenye kisogo chake. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jumain, walhamdulillahi rabbil alamin.